sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest pierwszy polski medal na igrzyskach w Paryżu. Srebro w kajakarstwie górskim wywalczyła Klaudia Zwolińska. Blisko 3000 interwencji mieli strażacy po silnym wietrze, który jest niemal w całej Polsce. Niemal 2 promile miał kierowca, który spowodował wypadek w centrum Warszawy. Okazało się, że to policjant. Klaudia Zwolińska wywalczyła srebrny medal w finale zmagań K1 w kajakarstwie górskim podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Złoto dla Australijki Jessica Fox, a brąz zdobyła Brytyjka Kimberly Woods. W całym kraju Straż Pożarna odbiera zgłoszenia po silnym wietrze. Do tej pory wyjeżdżała niemal 3000 razy. W Łodzi złamany przez wiatr konar spadł na rowerzystkę. Kobieta nie żyje. W miejscowości Nowa Uktka na Warmińsko-Mazurskiem ranny został mężczyzna przygnieciony przez drzewo. Synoptycy ostrzegają, że zwłaszcza we wschodniej części kraju mocno będzie wiać do wieczora. Wiatr osiąga w porywach 90 km na godzinę. Przy takiej prędkości może przewrócić drzewo lub złamać gałąź. I tak też stało się w Łodzi. Konar spadł na rowerzystkę, mówi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. To jest kobieta około 60 lat, która jechała ścieżką rowerową. Do podobnej sytuacji doszło w Poznaniu, ale tam finał nie był na szczęście aż tak tragiczny. Kobieta została uderzona ciężką gałęzią w głowę i w nogi. Została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego. We wschodniej Polsce będzie mocno wiało jeszcze przez kilka godzin, mówi Michał Ogrodnik z IMGW. Na północnym wschodzie nie wykluczamy silniejszych porywów wiatru do około 100 km na godzinę. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są do około godziny 20-21. Potem wiatr ma słabnąć. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Policjant w cywilu wjechał nad ranem w zabytkowy kandelabr na placu Konstytucji w Warszawie. Po zatrzymaniu okazało się, że miał niemal 2 promile alkoholu we krwi. Młody mężczyzna trafił do izby wytrzeźwienia, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kierujący prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, wydmuchał ponad 1,8 promila. Niestety okazał się być także policjantem stołecznej drogówki. Wobec przestępstwa, którego dokonał, grożą mu odpowiednie sankcje karne, jak w każdym tego typu przypadku, a dodatkowo z racji wykonywanego z zawodu czy samego faktu bycia policjantem, dodatkowo odpowiedzialność dyscyplinarna. Powiedział nam Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. W wypadku nikt nie odniósł obrażeń. Według najnowszych sondaży Kamala Harris odrobiła straty do Donalda Trumpa i obecnie trwa walka o stworzenie jej wizerunku. Mówił o tym na naszej antenie nasz korespondent w Waszyngtonie Marek Wałkuski w specjalnym programie poświęconym amerykańskim wyborom wyścig o Biały Dom. Przypomnijmy, tydzień temu 81-letni Joe Biden, sprawujący urząd głowy państwa od stycznia 2021 roku, powiedział, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję prezydencką i wskazał Kamalę Harris jako tę, która powinna powalczyć z Trumpem o urząd prezydenta USA. Poparli ją też m.in. Michelle i Barack Obamowie. To jest ten moment, kiedy Amerykanie chcą ją poznać, Amerykanie przyglądają się jej i obie strony bardzo dużo inwestują w to, żeby Harris w jakiś sposób zdefiniować Amerykanom. Republikanie starają się ją przedstawić jako za bardzo lewicową na Amerykę, oderwaną od tej prawdziwej Ameryki, od amerykańskiej prowincji, nierozumiejącą zwykłych Amerykanów, niepatriotyczną. Z kolei demokraci i sztab Harris stara się ją przedstawić jako kandydata przyszłości, nowego pokolenia. Sondaże wskazują, że Harris ma tylko 1-2 punktów procentowych straty do Donalda Trumpa. Władze Libanu chcą międzynarodowego śledztwa po wczorajszym ataku rakietowym na miasteczko na kontrolowanych przez Izrael wzgórzach Golan. Jeden z pocisków spadł na boisko. Zginęło 12 osób w wieku od 10 do 20 lat. Izrael odpowiedzialnością za atak obarczył libański Hezbollah, a władze zapowiedziały atak odwetowy, grożąc nawet wojną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczniej, przeważnie pochmurno, na termometrach głównie od 18 do 20 stopni, na północy chłodniej w okolicach 13-14. W nocy na północy, a także na południowym wschodzie Podkarpacia przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 do 16 stopni, jedynie w rejonach podgórskich od 9 do 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, z tej strony Justyna Grabasz. Mam przyjemność zapowiedzieć szczególny koncert zespołu Laboratorium Pieśni, którego już za moment wspólnie posłuchamy na trójkowej antenie. Koncertu prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym, gdzie właśnie trwa festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi. Przenosimy się więc na piękne zamkowe mury, by spędzić czas w towarzystwie tradycyjnych polifonicznych pieśni. Od swojej mameczki, od swojej mameczki. Oh,

sobie dziewczyna. Dziewczyna, która urodziła się z wielką tęsknotą w sercu. Nie wiedziała, za czym tęskni. Czym jest ta tęsknota? Ale żyła tak, dzień za dniem, noc za nocą, tęskniąc do czegoś, czego nie znała. I kiedy dorosła, tęsknota była tak silna, że zabrała ją z wszystkiego, co znała. Zabrała ją z miasta, od rodziny, przyjaciół, od wszystkiego, co było jej życiem. Zabrała ją gdzieś dalej. I dziewczyna, a właściwie już kobieta, szła przez pola i łąki, przez wielkie lasy, idąc przed siebie krok za krokiem, nie wiedząc gdzie. Towarzyszyło jej słońce, księżyc, gwiazdy. Towarzyszyły jej dzikie ptaki, zwierzęta, wysokie drzewa. I pewnego dnia znalazła się pośrodku prastarego lasu, gdzie stała mała drewniana chatka. I gdy kobieta weszła tam, rozpaliła ogień i spojrzała głęboko, głęboko w tą czerwień i zapłakała. Płakała tak wiele, wiele dni i wiele, wiele nocy. Aż w końcu łzy ustały. Dziewczyna otworzyła szeroko oczy. Odetchnęła, bo zrozumiała, za czym tak tęskniła. Tęskniła za swoim sercem. I wtedy z ust dziewczyny wydobył się śpiew. Thank you. Por amor sanar. Yeah. jedne gale, no kidimo me male, no. Dragon Cordelli. Oh my. przebył wyjątkową, piękną drogę, aby tu być, aby tu naprawdę być. Każdej z tych dróg towarzyszyła pieśń, pieśń, która w sercu śpiewana jest zawsze, w prawdzie. Thank you. Ah. Wyjątkowe pieśni polifoniczne w wykonaniu zespołu Laboratorium Pieśni prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym, gdzie właśnie trwa festiwal Bnpa Paribas Dwa Brzegi. Festiwal, który jeszcze do 4 sierpnia, a my wydarzenia festiwalowe będziemy właściwie na bieżąco relacjonować w programie trzecim. Dziękujemy za wspólne słuchanie. Już za moment serwis Trójki, a później Michał Nogaś i wszystkie książki świata, więc zachęcamy, aby zostali Państwo z nami. Tymczasem mówimy do usłyszenia.